З вамі радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны запіс інтэрв'ю, якое напярэдадні даў беларускай службе радыё Свабода былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл. Але спярша нашая экспертыза. Сёмага траўня ў Празе адбыўся ўстаноўчы саміт праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства». Ці можна лічыць уключэнне Беларусі ў гэтую праграму гістарычным паваротам у лёсе краіны? Ці стане ўсходняе партнерства чыннікам дэмакратычных пераменаў у краіне? Чаму Александр Лукашэнка не паехаў на саміт? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць аналітык нашага радыё Юры Дракахруст з Прагі і старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Праграма «Усходняе партнерства» афіцыйна запушчаная ў дзеянне. На пражскім саміце краіны Еўразвязу і 6 краін Усходняй Еўропы і Закаўказя, якія ўключаны ў гэты праект, падпісалі ўстаноўчую дэкларацыю. Як ацаніць гэтую падзею? Гэта гістарычны паварот у лёсе Беларусі і іншых удзельнікаў праграмы ці руцінная бюракратычная працэдура на чарговай палітычнай тусоўцы? Спадар Дракахруст, вам слова як відавочцу гэтых падзеяў. Я б сказаў, што гэта гістарычная падзея ў форме руціннай бюракратычнай працэдуры. Бо насамрэч гэтая дэкларацыя не мае ўжо такога лёсавызначальнага значэння, і самыя паводзіны беларускай дэлегацыі там вельмі такія асцярожныя, маўклівыя, не сведчаць пра тое, што Беларусь так ужо адкрылася Еўропе. Але ўсё спазнаецца ў параўнанні. Трэба нагадаць, што на працягу амаль полутора дзесяцігоддзяў Беларусь знаходзілася ў стане, так бы мовіць, суверэннай халоднай вайны з Еўропай. Яна не мела з ёй тых адносінаў, якія маюць не толькі там, скажам, Украіна, якія мае Расія, Азербайджан, Казахстан. Беларусь была ў такім ідэалагічным, геапалітычным супрацьстаянні з Еўропай. І мы памятаем фразу «Я свой народ за цывілізаваным светам не паведу». Зараз ўсё ж такі высвятляецца, што, так бы мовіць, халодная вайна сканчаецца. І гэта па-свойму гістарычная падзея, хаця пакуль, так бы мовіць, напаўнення нейкім мірным зместам гэтага новага этапу, гэта справа яшчэ будучыні. Спадар Лялькоў, а вы як ацэньваеце гэтую падзею, пражскі саміт і запуск праграмы «Усходняе партнерства»? Для мяне гэта таксама падзея, якая мае гістарычнае значэнне. Гэта насамрэч пачатак рэальнага шляху па вяртанні Беларусі ў Еўропу, уступленне ў такі праект, які прадугледжвае перспектыве падпісання пагаднення аб асацыяцыі. Невядома, калі, канешне, гэта будзе, але такая перспектыва адчыняецца ўдзелам Беларусі ва ўсходнім партнерстве. Гэта ёсць ужо пачатак рэальнага шляху. Нагадаю, што шлях, скажам, нашых заходніх суседзяў, краінаў цэнтральнай Еўропы ў Еўразвяз таксама пачынаўся з падпісання пагадненняў аб асацыяцыі. І таксама хачу нагадаць, што, напрыклад, прынамсі для Угоршчыны першае пагадненне супрацы паміж Угоршчынай і Еўразвязам было падпісана яшчэ ў часы камуністычнай улады. У рэшце рэшту гэта дайшло да таго стану, які ёсць на сёння. Таму можна лічыць, што ўчорашняя падзея гэта ёсць такая кропка адліку, пачатак гэтага шляху. Шлях будзе несумненна доўгім і напэўна цяжкім, але вось гэтай учорашняй падзеі гэты пачатак пакладзены. Ну вось пра доўгі і цяжкі шлях. Розныя палітычныя сілы ускладаюць на праграму «Усходняе партнерства» розныя спадзяванні. Еўропа імкнецца з дапамогай гэтага праекту выцягнуць постсавецкія краіны з геапалітычнага поля Расіі. Беларускія ўлады бачаць ва ўсходнім партнерстве сродак умацавання рэжыму, а апазіцыя, наадварот, імкнецца выкарыстаць гэтую праграму дзеля разбурэння рэжыму і бачыць яе як чыннік дэмакратычных пераменаў. Так чым жа насамрэч з'яўляецца праграма «Усходняе партнерства»? Спадар Дракахруст. Я бы сказаў так, гэтага пакуль насамрэч не ведае ніхто. Бо тое, што вось пакуль ёсць ва праграме «Усходняе партнерства», калі хто чытаў яе дакументы, это абавязак сустракацца раз на 2 гады кіраўнікам дзяржаваў, 27+6, это Еўразвяз і краіны-партнеры, раз на год сустракацца міністрам замежных справаў, і всё. все остальное будет распрацовываться поздней, потом, на двухбоковой подставе помеж Евросвязом и отповедными краинами-партнерами. Вот Игорь сказал про реальный шлях. Покуль размова идет, я бы сказал, про символичный шлях. Про, саправды, спынение холодной войны. Бо все ж таки, коли пригадывать эти аналогии с Усходней и Центральной Европой, эти краины, с одного боку, яны хотели потрапить в Евросвяз, а с другого боку, Евросвяз тогда выставлял им, саправды, головный приз. Вы можете туда потрапить. Что тычется теперешней ситуации, то, по-перше, сам Евросвяз подкресливает, что Усходнее партнерство никаким чином не связано с сябровством. Вы можете до нас наближаться, але питание сябровства – это потом, это особенно. И навод мы бачили подчас працы над декларацией, как, скажем, пункты на конт либерализации визового режима, вельми непевные, робились еще меньше певными литерального пошние моменты. Что тычется белорусского боку, то Лукашенко вот недавно в интервью Reuters в черговый раз повторил, да не треба нам от этой Евросвязь, нам и так хорошо. Белорусские влады, саправды, мают некий интерес скористовывать это европейское крыло своей внешней политики для большей устойливости, для того, как не с Москвой было легче разбираться. Что тычется оппозиции, то мне сдается, что и она покуль не нашла своего места, так само не ведая, как наполнить реальным местом пригожую формулу «удел громадянской супольности во Усходнем партнерстве». Это классно гучить. А что это такое? Як? Мы бачили на протягу опошних месяцев, як, скажем, политичная громадянская супольность ездила по розным брусельским кабинетам, им потискали руки, казали, да. А робили то, что лечили потребным, как будто этих размовов и не было. Наступства могут быть самые розные, але непредсказальными. И самый процесс взаимодействия с Европой может привести до изменов, яких свядома мета накеравана, не чакая ни влада, ни оппозиция, ни можа нават Европа. Усходнее партнерство – сродок умацавання режиму ці чыннік пераменаў. Тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць аналітык нашага радыё Юрый Дакахруст і старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гаспадар Лялькоў, а вы як лічыце, якія задачы, якія функцыі, якія спадзяванні найбольш рэальна будуць дзейснены? Ці спадзяванні еўрапейскага звязу, ці спадзяванні беларускіх уладаў, ці можа спадзяванні беларускіх дэмакратычных сілаў з дапамогай вось гэтай праграмы? На конт символизму этого шляху все мы ведаем такую ведомую фразу на конт того, что на початку было слово, что дает это Беларуси, Лукашенко, они приходят и сходят, а Беларусь застается. И чем далее, навод при режиме Лукашенко просунется вот эта супраца, и там интеграция с Европой, тем легче будет тем наступникам, якія прыйдуць гэтую інтэграцыю далей прасоўваць. Што датычыцца праграмы «Усходнее партнерство» ў вугле, то тут трэба разумець, што гэта не ёсць праект, скіраваны на дасягненні нейкіх вынікаў рэальных у кароткачасовай перспектыве. Гэта доўгатэрміновы праект, які распрацаваны дзеля таго, каб паступова ўцягваць шэсць постсавецкіх краінаў у сферу ўплыву спачатку больш агульнага, потым больш канкрэтнага еўрапейскага звязу, рабіць іх часткою агульнаеўрапейскай прасторы. Колькі часу спатрэбіцца? Я думаю, што тут будуць рознахуткасныя, і гэта падкрэсліваецца ў самім дакуменце Еўракамісіі. Усё будзе залежаць ад палітычнай волі, ад жадання саміх краінаў, якія захочуць рухацца хутчэй, ты атрымаеш такую магчымасць. Беларусь на сёння натуральна найменш з гэтых краінаў далучана да гэтых працэсаў. Але ўжо сам пачатак вось гэтага ўваходжання ў гравітацыйнае поле Европы ёсць добрым. Тут казаць пра перспектывы, што вось там заўтра штосьці зменіць гэтае ўсходняе партнерства, ці пасля заўтра, не можна. Всё будзе змяняцца доўгім часе для Беларусі, прынамсі горш ад гэтага не будзе. Беларускую дэлегацыю ўзначаліў віцэ-прэм'ер Сямашка. Яна мела сустрэчу з кіраўніцтвам еўразвязу. Лукашэнка не паехаў на саміт, а замест гэтага прыняў расійскага амбасадара Сурыкова. Гэта дэманстрацыя стаўлення да праграмы ўсходняе партнерства ці што іншае? Ці ён проста пабаяўся скандалу ў Празе? Вось некаторыя прадстаўнікі апазіцыі заявілі, што адсутнасць Лукашэнкі на гэтым саміце гэта маральная перамога апазіцыі. Як бы вы пракаментавалі гэтую сітуацыю, спадар Дракахруст? Было некалькі чыннікаў, паводле якіх Лукашэнка не паехаў у Прагу. Адзін з іх это сапраўды магчымы скандал, але не тое, што ён баяўся скандала, але калі людзі збіраюцца супрацоўнічаць і эта супраца пачынаецца са скандала, яна можа пайсці так даволі нехлемяжа. Другі момант, вось вы звернулі ўвагу на сустрэчу з паслом Сурыкавым, сапраўды уплыў сяброўства Беларусі ва ўсходнім партнёрстве на беларуска-расійскія стасункі это хіба не самы галоўны момант. Здаецца, што Александр Лукашэнка все апошнія месяцы, так бы мовіць, адыгрывае роля такога заклінальніка змеяў ці заклінальніка расійскага медзведзя, каб той не рабіў нейкіх рэзкіх рухаў ад таго, што Беларусь как бы збягае з сферы расійскага геапалітычнага ўплыву. Расійскае раздражненне тлумачыцца не тым, што Беларусь ўжо набыла нейкія такія выразныя формы супрацоўніцтва з Еўропы, а самы факт, што скончылася ізаляцыя, што ідзе нейкі працэс, і Бог ведама, да чаго ён прывядзе. Тое, што Лукашэнка застаўся ў Менску і нават в гэты момант прыняў расійскага пасла, это працяг вот этой лініі заспакаення Расіі, каб яна не прытрымала рэзкіх крокаў. Я сам падчас саміту спытаў прэзідэнта Ющенку, украінскага прэзідэнта, ці не шкадуе ён ад таго, што ў Празе не было Лукашэнкі. Он сказаў, шкадую. Гэта пазіцыя зусім не супадае з пазіцыяй беларускай апазіцыі. Кантэкст саміту атрымаўся таким, что неприезд Лукашенко набыл меньшую значность, бо не приехал не только Лукашенко, не приехал Саркози, Берлускони, Запатеро, Браун. И в этом смысле неприезд Лукашенко не выглядая такой оплевухой ему. Спадар Лялько, як вы ацэньваеце тое, што беларускую делегацию узначальваў не Лукашенко, а віце-прэм'ер Семашко? Першым і галоўным чыннікам было тое, што Лукашэнка хацеў задэманстраваць, што ён годны даверу, дамоваздольны партнер. Шмат напярэдадні саміту казалася пра існаванне такого джентльменскага пагаднення паміж Еўропай і Лукашэнкам, пра тое, што запрашэнне Беларусь дастае, але сам Лукашэнка персанальна ў Прагу не прыязджае. Сваім непрыездам якраз Лукашэнка задэманстраваў, што ён здольны такія джентльменскія пагадненні выконваць. Гэта быў палітычны ход, які дадаў яму даверу з боку еўрапейскіх палітыкаў. Хаця, канешне, пэўна існавалі псіхалагічныя чыннікі, боязь скандалу з заявамі Вацлава Клауса ці прэм'ер-міністра Нідэрляндаў. Прогучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел аналітык нашага радыё Юрый Дракахруст з Прагі і старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялько з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.